Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Sinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay na kayo manggi. Ngunit di ko maipakita ang tunay kong sarili. Kung ating hahanapin ay matatagpuan, tayo may kakanyahang dapat na hangaan. Subalit nasaan ang sikat ng araw, o tayo ang humahanga doon sa kanluran. Sabi ni Hemper, huwag tayo manggaya. Huwag ka manggagaya kung hindi mo rin kaya. Mangopya kamay, siguraduhin mong mas mahusay sa kinopyahang at matinong matino. Kahit ang ilong mo'y baliko, kahit na pangit, sarat at pango. Basta't patay pantay, walang kulay, walang away. Awitin nating sabay-sabay. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Ako'y Pinoy sa isip at puso't damdamin, at may paniwala sa sariling ating gawain. Pinoy may pagmamalaki, isigaw sa mundo at ipagsabi na dito sa silangan ako ay isinila kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay na kayo manggi, ngunit di ko maipakita ang tunay kong sarili. Sabi ni Hemper, huwag tayo manggaya. Huwag ka manggagaya kung hindi mo rin kaya. Mangopya kamay, siguraduhin mo mas mahusay sa kinopyahang at matinong matino. Kahit ang ilong mo'y baliko, kahit na pangit, sarat at pango. Basta't patay pantay, walang kulay, walang away. Awitin natin sabay-sabay. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ba'y pango. Ikay Pinoy!